zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Paralotniarz zginął w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, spadł z dużej wysokości. Okoliczności bada policja. MSZ apeluje o unikanie, jeśli nie ma konieczności, przejść granicznych z Ukrainą. Blokady po tamtej stronie spowodowane są protestami właścicieli sprowadzanych z Unii samochodów. Kamil Stoch, trzeci wrócę, a Roxana Węgiel zwyciężyła w finale dziecięcej Eurowizji. 33-letni paralotniarz zginął w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na małym, nieczylnym lotnisku z nieznanej na razie przyczyny paralotnia spadła z dużej wysokości. Mężczyzna zginął na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii. Powiadomiona też została Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Duże utrudnienia na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Blokady u sąsiadów spowodowane są zmianą przepisów o akcyzie na samochody sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Nikt nie chce powiedzieć, kto organizuje ten protest, mówi Dorota Homa z Polskiego Radia Lublin, która w Dołchobyczowie czeka na wjazd do kraju. Samochody osobowe na polskich tablicach stoją na tej granicy w poprzek. Pasa jest, no i czekamy. Tylko w Dołchobyczowie ta kolejka ma kilkanaście kilometrów. My jedziemy autobusem, to ten autobus też nie jest przepuszczany. Jest na miejscu policja, są funkcjonariusze, ale nikt nic zrobić nie może, bo po prostu nie ma możliwości przejazdu. Powiedzieli, że co najmniej do 21 taka sytuacja, więc blokada tego przejścia granicznego będzie miała miejsce, a co będzie później, tego na razie też nie wiadomo. Kolejki na granicy zwiększają się z każdą godziną. Blokady po ukraińskiej stronie są szczególnie uciążliwe dla kierowców wjeżdżających do Polski. Utrudnienia są także w Chrebennem, Dorohusku, Izosinie oraz w Korczowej, Budomierzu i Medyce na Podkarpaciu. MSZ apeluje o omijanie tych przejść, jeśli nie ma konieczności. W kilku miejscach Francji dzień po gwałtownych zajściach w Paryżu nadal blokowano drogi. Siła protestów przeciwko podwyżkom cen paliw zdecydowanie jednak zmalała. Marek Brzeziński. Tak zwane żółte kamizelki, czyli uczestniczące w demonstracjach i protestach osoby ubrane w tego koloru odblaskowe kamizelki ochronne blokowały dzisiaj przejazd na drogach przede wszystkim południowej Francji. W Paryżu sprzątano pola elizejskie, starając się im przywrócić blask sprzed sobotnich zamieszek, kiedy to wznoszono tam barykady, podpalając palety i demolując witryny restauracji i barów. Dzisiaj ich właściciele i pracownicy naprawiali wyrządzone szkody. Wszystko było rozwalone, po całej ulicy porozrzucane. W wielu miejscach trzeba naprawiać chodniki i nawierzchnię, z której wyrwano kostki bruku, by nimi rzucać w policję. Jeden z organizatorów protestów mówi: będziemy demonstrowali, do kiedy to będzie konieczne, w Boże Narodzenie i w Nowy Rok, dopóki prezydent nie zrozumie, że musi wycofać podatki. We wtorek Emmanuel Macron ma zapowiedzieć kolejny pakiet związany z ochroną środowiska, jednak od podwyżek paliw nie chce odstąpić. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w drugim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Polak skoczył 136,5 oraz 144 metry. Podobnie jak wczoraj zwyciężył Ryoyu Kobayashi. Japończyk skoczył 147,5 metra i wyrównał rekord skoczni. Drugi był Niemiec Andreas Wellinger. Roxana Węgiel z Polski zajęła pierwsze miejsce w finale Eurowizji Junior 2018, który odbył się w Mińsku na Białorusi. 13-latka zaśpiewała piosenkę Anyone I Want To Be. W tegorocznym konkursie wystąpili przedstawiciele 20 państw. To rekordowa liczba w historii imprezy. A w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa koncert izraelskiej wokalistki Jasmin Lewi. To jesienna odsłona radiowego cyklu To co najpiękniejsze. Artystce towarzyszy Polska Orkiestra Radiowa. Koncert prowadzą dziennikarz Jedynki Paweł Sztompkę i dziennikarka Dwójki Magdalena Łoś-Komarnicka. Będą tu tanga argentyńskie, 3 na początek, potem pieśni sefardyjskie w języku ladino, no i wreszcie jej kompozycje. Michał Klauza pojawia się już na estradzie, a obok niego główna gwiazda dzisiejszego wieczoru, Jasmin Lewi. Tu prawdziwa przyjemność śpiewać z tą orkiestrą i znakomitym dyrygentem. To co najpiękniejsze to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg, miejscami mgła. Na termometrach od minus 4 stopni na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu do 3 na zachodzie, południu i wybrzeżu. Jutro podobna pogoda. Deszcz i deszcz ze śniegiem, rano mgły. Na południu Podkarpacia, Małopolski i na Podbeskidziu może spaść 7 cm śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując iPhone X 64 GB oszczędzasz 400 zł, płacąc 3799 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 19 na PC za jedyne 139 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Przed nami trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Scena teatralna Trójki. W studiu autor nagrodzonej sztuki pan Edward Tewereński. Nie ma takiego nazwiska. Dobry wieczór. Mamy też połączenie telefoniczne, niestety, z reżyser słuchowiska, którego premiera przed nami, z panią Dominiką Kluźniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pozdrawiam panią i również słuchaczy i autora. Też pozdrawiam. Oboje państwo debiutują, pani w swojej roli, pan w swojej roli. Pani, oceniając tekst sztuki, była wszak pani jurorką, nie wiedziała, czy ją sztukę czyta, gdyż sztuki były opatrzone godłami. Pan nie wiedział, czy sztuka zostanie zrealizowana, a dowiedziawszy się, że tak, to znaczy, że jest pan już w finale, nie znał pan nazwiska osoby reżyserującej do pewnego momentu. No i to państwa łączy, taka totalna niewiedza. No i jeszcze wspólna obecność, właśnie, obecność na gali. Pani Dominiko, panie Edwardzie, cokolwiek by to znaczyło do imienia pana i owego nazwiska, które moim zdaniem nie istnieje, jeszcze powrócimy. Pani Dominiko. Gala. Dla mnie było to o tyle też ciekawe spotkanie, że wreszcie mieliśmy okazję zobaczyć się z osobami, których prace tak bardzo nam się spodobały. Wreszcie mogliśmy sobie uścisnąć dłonie, porozmawiać. Ja muszę przyznać, że byłam też bardzo miło zaskoczona i urzeczona wiekiem pana Edwarda, ponieważ jestem bardzo młodym człowiekiem i pomyślałam, że to wspaniale, to znaczy, że jeszcze tyle czasu przed nim, żeby napisać o wiele więcej rzeczy i że ma jeszcze na to spokojnie czas i może pisać i pisać. A pan? Przyznam, że byłem ogromnie zestresowany przed momentem spotkania z Dominiką. Jak tylko się dowiedziałem, że moją sztukę wyreżyseruje Dominika Kluźniak, to do euforii, że w ogóle została nagrodzona, doszła euforia, że wyreżyseruje to osoba, którą znam przez jej rolę, które obserwowałem czy na deskach, Teatru Narodowego, czy role filmowe, serialowe, więc ucieszyłem się podwójnie. Może powiem w kilku słowach, że niewiele zabrakło, a w ogóle nie doszłoby do nagrodzenia tej sztuki, jak i występu na gali, przez absurdalną pomyłkę formalną z mojej strony. Bo to nie tylko jest mój debiut jako nagrodzona sztuka, ale w ogóle debiut udziału w konkursie, więc byłem bardzo zestresowany. Startując, wysyłając swoją sztukę, chciałem dopełnić wszelkich formalności, żeby się nie pomylić, żeby nie zostać właśnie odrzuconym z powodu jakiegoś niedopatrzenia, jakiegoś błędu. I kiedy czytałem regulamin, czytałem go chyba z 10 czy 15 razy, żeby każdy punkt spełnić, właśnie trafiłem na punkt mówiący o tym, że sztukę należy oznaczyć godłem i że kopertę też należy oznaczyć godłem. I pomyślałem sobie, no może tak, no skoro jest to konkurs na stulecie niepodległości Polski, to tak organizator wymyślił, że oznaczyć godłem będzie tak dostojnie, będzie od razu rzucało się w oczy i będzie wiadomo, że jest to sztuka przeznaczona na ten konkurs. Więc bardzo zadowolony z tego odkrycia czy zrozumienia, o co w tym punkcie chodzi, znalazłem godło i oznaczyłem zarówno sztukę, jak i kopertę, tylko chciałem być podwójnie sprytny i skoro tam nie było napisane, że to musi być aktualne godło Polski, to znalazłem to godło sprzed 100 lat, czyli z 1918 roku i oznaczyłem i właśnie wszystko zapakowałem, wysłałem i już taki spokojny, dumny z siebie, że coś takiego wymyśliłem, czekałem na to, kiedy będzie ten moment czy werdyktu, czy otwierania w ogóle kopert, po czym czytając inny regulamin innego konkursu, tam też trafiłem na punkt mówiący o tym, że należy sztukę oznaczyć godłem. I tu mi się zapaliła taka czerwona lampka, że jak to tam też? I tam było niestety czy stety dla mnie doprecyzowanie, co to znaczy godło, czyli że godło to znaczy indywidualny pseudonim przyjęty na potrzeby konkursu, który pozwoli zachować anonimowość autora. I wtedy sobie przypomniałem, że ja wysyłając sztukę, nie tylko podpisałem to imię i nazwiskiem Edward Wereński, ale jeszcze, żeby ułatwić jurorom pracę, podałem swój numer telefonu i adres mailowy, na wypadek, gdyby chcieli jakieś niejasności dotyczące sztuki wyjaśnić, skontaktować się ze mną bezpośrednio. Więc w te pędy wydrukowałem nowe egzemplarze już z tym godłem, wykasowując dane i zawiozłem wszystko zgodnie z regulaminem i dzwonię do organizatorów, mówiąc, że taka pomyłka nastąpiła, ja tą pierwszą kopertę źle podpisałem i czy można by ją po prostu wyrzucić, skasować. No, pani organizator mi mówi, że ona nie może tego zrobić, bo koperty nie były otwierane i ona nie wie jeszcze, która jest moja. Mówię, że moja to jest ta oznaczona orzełkiem. I ona na to, aha, to już wiem. I tak się udało na szczęście podmienić. Gdybym tydzień później trafił na ten regulamin mówiący o oznaczeniu godłem, to nie siedzielibyśmy dzisiaj w studiu i nie odbyłoby się to tak wspaniale. Prosiłam, by pan przedstawił się podobnie jak i pozostali finaliści. Skąd Edward de Wereński, tak pan napisał? Zacznę od tego, że sam pseudonim jest hołdem pewnej bardzo śmiałej teorii ze świata teatru. No więc wywnioskowałam, że Edward de Wereński nie istnieje. To jest sztuczna forma powołana do życia przez pana. Skąd pochodzenie tego pseudonimu? Jest to spolszczenie nazwiska angielskiego osoby może trochę już zapomnianej, czyli Edwarda de Vere. Tak się pisze jego nazwisko, Edward de Vere. Był to hrabia Oxfordu, żyjący w czasach Szekspira i jedna właśnie ze śmiałych teorii ze świata teatru mówi o tym, iż to on mógł być autorem sztuk, które dziś znamy pod nazwiskiem Williama Szekspira. Wszyscy uznajemy, że autorem był William Szekspir, ale była to teoria, która mi się szalenie spodobała. Spodobała mi się postać Edwarda de Vere i uznałem, że przyjęcie tego nazwiska, spolszczenie go, dodanie końcówki ński, czyli Edward de Wereński, pozwoli ją przypomnieć i też mi da wiele do myślenia za każdym razem, kiedy będę się nią posługiwał. Pani Dominiko, więc już ta szkatułka została otwarta. No prawie jednoznaczny, znaczy nie poznaliśmy nadal pana prawdziwego imienia i nazwiska, ale rozumiem, że to nie jest nam na tym etapie potrzebne. Pani to nazywa szkatułką w szkatułce, tak? Że w godle jeszcze pseudonim. Bardzo mi się podoba, szanuję taką wizję i taki pomysł. Wydaje mi się on też taki szalenie nie dzisiejszy. W czasach, w których wszyscy jesteśmy, no może z nielicznymi wyjątkami, do których między innymi ja należę, tak bardzo na portalach społecznościowych i tak bardzo pokazujemy światu wszystko. Takie myślenie, taki rodzaj traktowania twórczości bardzo, bardzo mi się podoba i nie próbowałam wydobyć od pana Edwarda szczegółowych informacji, myśląc sobie, że uszanuję jego decyzję i nie będę tutaj taką wścibską osóbką. Ja oczywiście dziennikarką będąc, no byłam gotowa na to, żeby dochodzić do upadłego, no oczywiście wycofałam się z różnych powodów, ale też naturalnie nie podoba mi się ten pan ekshibicjonizm współczesnego świata. No ale wróćmy jeszcze do tego, co państwa łączy, bo po rozmowie z panią już wiem, nadanej zresztą w Trójce w magazynie bardzo kulturalnym przed 2 tygodniami, wiem, że podobnie jak panu, nieobojętny jest pani stosunek do RWE, czyli do Radia Wolna Europa, no a to jest zarazem tytuł słuchowiska i myślę, że już powoli zaczniemy rozmawiać o owym słuchowisku, które przed nami, to znaczy przed nami premiera zrealizowanej sztuki nagrodzonej, bo to jest też piętrowa konstrukcja. To może powróćmy do tych pani wspomnień z RWE, a później dopytamy, skąd taki stosunek młodego bardzo człowieka do tego radia, który już nie istnieje. Mogę powiedzieć, że kiedy zobaczyłam okładkę i sam napis Radio Wolna Europa, to już coś we mnie w środku się poruszyło, ponieważ doskonale pamiętam te wieczory na wakacjach u mojej babci, kiedy już sukcesznie leżąc w łóżeczkach słyszeliśmy gdzieś, jak babcia uruchamia radio i szuka właściwych fal. I nagrywając teraz właśnie w studio radiowym słuchowisko, starając się go oczywiście nie popsuć i pełna przerażenia, co robię, uspokoiłam się bardzo, kiedy usłyszałam szum fal radiowych, które staraliśmy się znaleźć i jakby samą zapowiedź Radio Wolna Europa i wszystko mi się przypomniało i jakiś taki odczułam bardzo duży wewnętrzny spokój i taką szkatułkę właśnie otworzyłam ze wspomnieniami z tamtych czasów. No dla mnie to jest takie też wspomnienie bardzo osobiste, ale jednocześnie takie bardzo znaczące z wielu powodów właśnie tamtych czasów, sytuacji, kraju, wszystkich wydarzeń, które teraz już gdzieś powoli odchodzą w niepamięć. Istniejemy w zupełnie innej rzeczywistości. Tamta była zupełnie inna, jakaś taka zaklęta niestety, więc to wszystko jakby wróciło do mnie i za ten powrót wspomnień również bardzo serdecznie dziękuję. Panie Edwardzie. Ja nie miałem przyjemności nigdy słuchać Radia Wolna Europa na żywo. Trafiłem oczywiście na szereg audycji zapisanych gdzieś w internecie i je przesłuchałem z wielką przyjemnością zarówno do pracy nad tekstem, jak i do realizowania mojego zamiłowania historycznego. I uznałem, że na konkurs radiowy dotyczący tematu niepodległość szalenie ciekawym będzie ukazanie wolności słowa, bez której ta niepodległość nie może istnieć. Właśnie wolności słowa w radiu. I tym mocniej, jak ta wolność słowa jest ważna, ukaże to, gdy po drugiej stronie tej wolności słowa zabraknie, gdy w kontrze do Radia Wolna Europa będzie radio komunistyczne, radio reżimowe, radio propagandowe. I chyba właśnie wtedy sobie uświadamiamy wartość takich rzeczy jak wolność słowa, wolność wyznania, wolność manifestowania swoich różnych wartości, wtedy kiedy to tracimy. Dlatego tak chciałem skonstruować dramat, że z jednej strony mamy to Radio Wolna Europa, a z drugiej to radio propagandowe. I to jest jedna z odsłon tego dramatu oczywiście, bo dramat się składa z trzech odsłon w różnych etapach historii Polski, na różnej przestrzeni czasowej. Można by powiedzieć tak, pomysł prosty, no ale trzeba było na niego wpaść. Historia Polski w trzech rozdziałach. W perspektywie historii Polskiego Radia, co też jest bardzo istotne, ponieważ czeka nas kolejny jubileusz Polskiego Radia, czyli 95-lecie w 2020 roku. I ten fragment historii, którą pan pokazał w swoim słuchowisku, no to jest ogromna część historii Polskiego Radia. Oczywiście no nie ma tego czasu wyzwalania się z okowów cenzury i tego momentu, kiedy urząd cenzury, najkrócej mówiąc, został zamknięty. Również zlikwidowany został pokój, w którym przebywał cenzor przy myśli, co doskonale pamiętam. Więc jest to rodzaj też ukłonu w stosunku do naszej historii, historii Polskiego Radia. I tak też myślę, pani, realizując taki bardzo wierny tekstowi sposób to słuchowisko, uszanowała te poszczególne znaki odmierzające te etapy historii Polskiego Radia. Starałam się zrobić jakoś bardzo wiernie, też z takiego powodu, że właśnie wydaje mi się, że może taki mój trochę konik, taka moja przypadłość, że wszystko teraz da się jakoś gdzieś przeinaczyć, przefajnować, że tak powiem. Natomiast fakty pozostają faktami, jakby szum fal zmieniał się podczas trwania historii radia, zmieniała się cała maszyneria, taśmy, sposób nagrywania, a fajnie było, wydaje mi się, to wszystko gdzieś tam troszeczkę zasygnalizować. Słyszeć takie dźwięki, przynajmniej przypominające, albo we fragmencie chociaż, zasygnalizować je takie, jak mogły ewentualnie być nagrania, które mogły przypominać nagrania z różnych etapów istnienia radia, bez jakiejś swojej tutaj wybujałej właśnie reżyserii. A wydaje mi się, że pokazanie właśnie w taki czysty sposób bardziej skłania do refleksji, do uchwycenia czegoś, co było dane dla danych czasów. Może nie jest to rzeczywiście jakieś nowatorskie, ale tak, o to mi chodziło i nie wykonałam tu jakichś wielkich akrobacji, bo autentycznie starałam się pochylić nad tym, co dostałam i widzę w tym wartość właśnie w tym, jakie to było. Ja myślę, że pani doskonale wyczuła intencje, czy gust nawet pana Edwarda, zaraz oddam mu oczywiście głos, bo z tego, co pan napisał o sobie, wywnioskowałam, że jest pan zwolennikiem teatru tradycyjnego i nie jest pan zdecydowanie postmodernistą. Pani Dominiko, ma pani też za sobą swój taki radiowy, bardzo miły rozdział. Dobrze kojarzę panią z dziećmi? Tak, natomiast wie pani, co to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja w radiu jednak zawsze znajdowałam się Z jednej strony, przy okazji właśnie tego konkursu i możliwości realizowania sztuki pana Edwarda, znalazłem się z zupełnie innej strony, w tak zwanej reżyserce i po tylu latach, po około 15 latach pracy w radio i pracy przy koncertach radiowych dla dzieci, przy różnego rodzaju słuchowiskach, to jest bardzo dziwne, po tylu latach naprawdę znaleźć się w tak zwanej reżyserce przy realizatorze dźwięku, więc dla mnie to przeżycie było, przyznam się szczerze, ogromne i ja teraz zdałam sobie sprawę po prostu z tego, jakie to jest jednak wyzwanie, jak wiele trzeba wiedzieć, jak bardzo trzeba być pewnym tego, co się chce i co się zamierza i co się ma zamiar zaproponować słuchaczom czy aktorom. Aktorowie, że ja się troszkę aż przelękłam tego zadania, muszę przyznać. I mam nadzieję, panie Edwardzie, że niczego nie zepsułam, naprawdę. Pan jeszcze nie wie. Nie wiem, właśnie z niecierpliwością czekam. Natomiast przyznaję, że dał pan nam tyle wskazówek muzycznych, nawet tyle skalek, że wystarczyło naprawdę grzecznie ich posłuchać. Oczywiście starałam się dodać też coś od siebie, bo to nie może być jednak praca tylko odtwórcza. Natomiast konstrukcja tego była tak też ładna, przejrzysta i muzyczna, pięknie skomponowana, że wystarczyło tym po prostu iść. Co jeszcze mamy prawo państwu powiedzieć, żeby nie popsuć bycia uczestnikiem de facto premiery, a nie jakiejś ilustracji do rozmowy? Powiedzieliśmy już, myślę, sporo o tym, czym ta sztuka jest. To może ja bym chciał powiedzieć, czym ta sztuka nie jest. No cudownie. Otóż to nie jest do końca dramat historyczny. To jest dramat z elementami historycznymi. Inaczej wyglądał ten pierwszy dzień, inaczej wyglądały czasy powstania i te rzeczy, które ja dodałem od siebie, mam nadzieję, wcale nikogo nie rozgniewają, nie oburzą, że tutaj ja działam wbrew historii. Nie, moją intencją było stworzyć jednak dramat, który będzie opowieścią z takiej trochę alternatywnej rzeczywistości, która mogła się zdarzyć, w który wplotę wiele wydarzeń państwu znanych, faktów historycznych, postaci, które pomogą państwu w tę historię po prostu uwierzyć, pozwolą się w niej odnaleźć, a całość stworzy ciekawą, może wzruszającą kompozycję, która też skłoni państwa do poszukiwań historycznych, ustalenia tego, jak to było naprawdę, jak wyglądała audycja 1 września 1939 roku. Taką też rolę właśnie powinien teatr odgrywać, czyli nas inspirować do własnych poszukiwań, własnych odkryć. To nie jest pochwisko historyczne, to nie jest jakikolwiek rodzaj też dokumentu wiernie oddającego wszystko, że tu jest miejsce na pana tak zwaną esencję poetykę i z tym nastawieniem też trzeba słuchać, a jest to dla mnie na przykład też opowieść po prostu o wybranych losowo życiorysach dwóch mężczyzn i postaw z historii, startując z bardzo podobnego punktu. Obaj są patriotami, obaj ten patriotyzm, myślę, postrzegają trochę inaczej. Z którym z nich będziemy się bardziej utożsamiać, to już też pozostawiam państwu. Ja muszę niestety państwa już powoli opuszczać. To ja bardzo dziękuję. Jeszcze na moment zostanę z panem, pani Dominika Kluźniak, jurorka pierwotnie, a teraz w roli pani reżyser naszej premiery wystąpiła. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu bardzo i życzę powodzenia autorowi jeszcze raz. Do usłyszenia. Chciałam jeszcze o języku, bo pan nie do końca ma prawo wiedzieć, jakim językiem posługiwali się młodzi ludzie na przykład w 1939 roku. Pan ten język raczej stworzył zgodnie ze swoim wyobrażeniem o tym, jaki on był. I on jest taką troszkę mieszanką współczesnego języka z językiem archaicznym. Te imiona też są takie troszkę jakby z historii wzięte. One nie są przypadkowe i one są właśnie takim moim puszczeniem oka do słuchaczy, zwłaszcza do tych, którzy się historią bardziej interesują i będą się doszukiwać tych wszystkich elementów historycznych, jakichś nieścisłości, jakichś nieprawidłowości. I chciałem właśnie tymi imionami zaznaczyć, że ja świadomość tych nieścisłości mam i imiona i nazwiska głównych bohaterów, czyli Leon Bryjak i Walenty Gdanicki, to są pseudonimy wtedy żyjących osób. Jeden to jest pseudonim Witolda Pileckiego, drugi to jest pseudonim Wildorfa generała Nila. Ja, tak. I myślę, że wiele osób domyśli się, przecież to były pseudonimy wojskowych żołnierzy, więc dlaczego te postacie nagle prowadzą audycję w radiu i są w innym wieku innymi osobami? To jest właśnie to moje zaznaczenie, że to nie jest do końca ścisłe historycznie. Po prostu. I oczywiście, że ten Leon Bryjak i Walenty Gdanicki to nie jest w studiu siedzący Witold Pilecki i generał Nil, tylko jest to zaznaczeniem pewnej innej rzeczywistości historycznej, w której wpleciony jest wiele faktów. Tutaj, mam nadzieję, nie dokonuję żadnego przekłamania bardzo jakiegoś istotnego, czy mogącego kogoś zburzyć. Potem postacie posługują się samymi imionami, więc zostaje rzeczywiście Leoś i Walek i te nazwiska schodzą po prostu na dalszy plan. Pan z jednej strony nas naprowadza na trop, a z drugiej strony myli te tropy. Gdanicki wydał mi się skąd się znajomy. Pojawia się jeszcze jeden bohater, to znany aktor, pan Krzysztof Dracz. On będzie grał owego radzieckiego towarzysza. Komisarz do spraw propagandy i jego imię i nazwisko to też jest oczywiście połączenie dwóch nazwisk istniejących postaci. W sztuce jest to Ławrenti Mierkułow. Jest to połączenie właśnie towarzysza Pieri i towarzysza Mierkułowa, którzy też byli bardzo wrogimi postaciami dla historii Polski. Więc w tej osobie skupia się właśnie taka opresja. I też jestem bardzo niecierpliwy, bardzo chciałbym posłuchać tego, jak pan Krzysztof Tracz odegrał tę postać. Jak pięknie po rosyjsku będzie przemawiał do nas. I tradycyjnie podam jeszcze nazwiska twórców, a więc tych dwóch bohaterów, Leona i Walentego, zagrają Waldemar Barwiński i Paweł Ciołkosz. Więcej już nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, Teatr Polskiego Radia wykonuje fantastyczną robotę, umieszczając na swojej stronie takie krótkie filmiki z kulis, pokazujące, jak aktorzy pracują nad tekstem, jak reżyser z nimi pracuje, czy reżyser dźwięku, więc kiedy na to trafiłem, to się szalenie ucieszyłem, bo ta praca za kulisami jest zawsze najciekawsza. Ja też czekam na ten moment, gdzie mógłbym prześledzić cały proces twórczy i z tego, co Teatr Polskiego Radia odsłonił w tych 4 minutach, naprawdę wyglądało to fantastycznie. Szykuje się coś naprawdę ciekawego i ci aktorzy są fantastyczni, fantastycznie wczuli się w rolę. I pisząc te postacie, wyobrażając sobie, w jaki sposób będą rozmawiać, w jakich relacjach będą ze sobą, no słyszałem głosy, to ułatwia pisanie. Tak, aktorzy, którzy wcielili się w te postacie, to odwzorowali i szapoba i ukłon dla nich, że się tego podjęli i mam nadzieję, że sprawiło im to przyjemność, bo też chciałbym właśnie taki teatr tworzyć, który będzie, nazwijmy to, potrójnie przyjemny, czyli będzie przyjemny właśnie dla reżysera przy reżyserowaniu go, będzie przyjemny dla aktorów podczas odgrywania, ale będzie przede wszystkim przyjemny dla widzów podczas słuchania czy oglądania w przypadku dramatów scenicznych i przyjemny w rozumieniu taki budująco przyjemny. Ja nie chciałbym, żeby to była pusta rozrywka, ale przyjemność intelektualna, która będzie go prowadziła do czegoś więcej. To bardzo ładne, bardzo dziękuję. Powiedzmy, że na naszej stronie internetowej pana zdjęcie wykonane przez Wojtka Dorosza w naszym studiu trójkowym. No i oczywiście zajrzymy też na stronę teatru. Tradycyjnie pytam, kończąc rozmowę z twórcami, zaczynamy? Zaczynamy. Edward Dewereński, Radio Wolna Europa. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Dzień dobry Państwu. W ten piękny piątkowy poranek witają Państwa Walenty Gdanicki i Leon Bryjak. Zapraszamy na przegląd prasy, informacje z kraju i ze świata. A także na ciekawostki kulturalne stolicy oraz porcje najlepszej muzyki. Proszę spodziewać się szlagierów prosto z Ameryki. Dziś imieniny obchodzą Bronisław oraz Idzi. Jak mówi przysłowie, na święty idzi, to się w polu tylko bydło i oracza widzi. Mamy nadzieję, że nie posłuchali Państwo słów przysłowia i właśnie wszyscy szykujemy się do wyjścia w pole. By dzisiejsza orka była lżejszą, posłuchajcie, mili Państwo, wspaniałego songa z filmu pod tytułem Czarnoksiężnik z Krainy Oz, którego premiera miała miejsce tydzień temu. Przed Państwem Judy Garland i Somewhere Over the Rainbow, czyli Gdzieś ponad tęczą. No, co tam u ciebie leży? Krysia cię już zostawiła? Skoro tak stawiasz sprawę, to biorę ślub. No gratulacje. A kim jest ten szczęśliwy wybrany? Niemożebny jesteś czasami, Walek. To Krysia, ty Franco jedna. Żenie się, zaprosić cię chciałem. Szacuneczek, Leo, cieszę się niezmiernie. Kiedy termin? Za miesiąc, w Żyrardowie. Będziesz? No, za miesiąc, to ja nie wiem, czy to jeszcze aktualne będzie. Czemu? O co ci chodzi? Krysia to galant lalunia, przejrzy na oczy. Ty ją jutro do ołtarza ciągnij. Ci polnę zaraz. Będę, Leo, będę. 100 lat. To ty już szykuj żurnale, a ja ci brazyliany zaparzę. Napijesz się? Napiję. Jak myślisz? Będzie czy nie będzie? Co będzie? No, wojna. Co zrobi ten cholerny Austriak? Przypuszczam, że wątpię. Co zrobi, co zrobi? No nic nie zrobi. Wojna będzie, jak my na nich najedziemy. bo w końcu trzeba mu będzie dać nauczkę. Za bardzo się panoszy, frajer Pompka. To co mam dzisiaj czytać? Czytaj, czytaj. Że nastroje bojowe, że naród w pogotowiu. Ale życie toczy się dalej. I nie za dużo, ludzie już dosyć tego mają. O kinie powiemy, to wszyscy lubią. Dobrze, dobrze, tak zrobię. Drodzy radiosłuchacze, czas na przegląd prasy. Informacje z kraju. Kurier warszawski. Polacy wracają z wywczasów. Pogoda jak drut, więc w kawiarniach i ogródkach łapiemy ostatnie dni wakacji. Ostrzeżenie policji. Wzmagają się oszustwa na Wujaszka. Na Marszałkowskiej do przybyłego ze Skierniewic Jana Obysza zbliżył się osobnik i z okrzykiem „Jak się masz, drogi siostrzeńcze?” rzucił mu się w ramiona i zaprosił do restauracji celem oblania spotkania. Czytamy w Gońcu Warszawskim. Wujaszek spoił Obysza, wsadził do dorożki, wywiózł i zrabował portfel oraz srebrny zegarek. Ulica plotkuje, że znając siostrzeńca, mógł on wypić alkohol o większej wartości niż stracone fanty. Zapraszamy do warszawskiego zoo. Czekać na państwa będzie egzotyczny przybysz z Buenos Aires. Tigrillo, rzadki okaz drapieżnika. Przypomina lamparta, ale jest mniejszy od rysia. Informacje ze świata. Zapowiedź upadku Hitlera. Jak donosi Gazeta Robotnicza, władzę w III Rzeszy objęła Rada Obrony i od teraz może wydawać zarządzenia bez podpisu kanclerza. Czyżby Niemcy zauważyli w końcu to, co cały świat widzi od dawna? Że nawet pióro może być niebezpieczne w rękach tego szaleńca? W kraju atmosfera bojowa i mobilizacja postępuje pełną parą. Zapraszamy teraz do wysłuchania rodzimego przeboju dedykowanego naszemu ulubionemu Trumpowi. Tekst Marian Hemar, melodia Leo Daniderf i nasz ukochany Ludwik Sempoliński. Titina, szanowni państwo. Lachmani, ale tyle gracji, melonik ten, laseczka ta, bez niepotrzebnej prezentacji. Wiadomo zaraz, tak to ja. Na twarzy uśmiech niby lampa, świecący poprzez świata mrok. I buty, zdarte buty Trumpa, i taki niepokaźny krok. I wąsik, luksus mój szyk, podkręcam go, a wszyscy w ryb. Ten wąsik, a ten wąsik, ten wzrok, ten lok. Ten pląsik i wydzień, i lęk. A ty? Co myślisz? Tak jest. Czym ty mnie tak męczysz, Leoś? No, z wojną, Walek. Z wojną, co myślisz? Tak trzeba. Może gdzieś po ślubie bym wyjechał z Krysią? Nie wiem, czy już coś rezerwować. Tatry, pojedź do Zakopanego. Po górach pochodzicie, pięknem pooddychacie. Wojny nie będzie, mówię ci. A mnie coś tak w środku skręca. Taką mam Moirę. Mówię ci, że będzie. A Czarnowic, jesteś kurka, piórka. Kawy dobrej się napij, to ci się rozjaśni. A, proszę. Dziękuję. O, co za ulep. Taki jak lubię. A u ciebie? U mnie? No, co u ciebie? Byłeś... Gdzie byłeś? We Francji? Wakacje na Lazurowym Wybrzeżu? No, skoro w ten poranek robimy sobie wieczór wyznany, to ja ci coś powiem. W Paryżu byłem. Wyjeżdżam. Do Paryża wyjeżdżasz? Tak. Przeprowadzamy się tam z Hanią. Ale po co? Drugą rewolucję francuską robisz. No, żartuję, pracę dostałem. Gdzie? Na Sorbonie. No i w Radiu Paryskim. Ale spokojnie, spokojnie, od nowego roku jedziemy. Nie mógłbym przegapić tego, jak ci Krysia sprzed ołtarza uciekł. Ale poważnie mówisz? Poważnie, ucieknie ci jak bubcyk cyk. Nie, nie o tym, o Paryżu. Poważnie, Leoś. Jadę. Ty po francusku tak dobrze umiesz? No ja, natürlich, Herr Leon. A co ty myślałeś, że po francusku to ja tylko się kochać potrafię? Skąd to miałem wiedzieć? No tak, tak, tak, Krysia miała ci nie mówić. Ty hamuj piętą, ale... Rozumie się, Leoś, spokojnie. Ale ci się muzyka skończyła. Drodzy radiosłuchacze, wróg numer jeden. Artretyzmu i reumatyzmu. Okłady borowinowe. Typy dostosowane do anatomicznej budowy stawów i organów ustroju ludzkiego. Informacje i prospekty na żądanie. Cała Polska kupuje wyprawki. Na nowy rok szkolny mocne pończochy, berety, fartuchy, trykoty gimnastyczne, bieliznę. Poleca Kałamajski, wasz sklepikarz. A teraz zapraszamy na jakieś małe nic. Hanka Ordonówna. Po różnych miastach człowiek włóczył się. Nie lubię czytać tych reklam. Czuję się jak szmondak. Po co to robimy? No bo nam płacą, Leoś. Śmieszne to czasami jest. No dobra, to jedziesz do Paryża na długo? 4 lata co najmniej. Hania tam specjalizację na pediatrii będzie robić. A nie boisz się? Czego, Leoś? Tego furiata zawszonego, że on najpierw na Paryż uderzy właśnie. Leoś, on jest z 3 stron otoczony. Nigdzie nie uderzy. Wiesz, czego się boję? Czego? Że pogoń lwów nie dogoni ruchu chorzów. Ty tu jesteś, Walek, całe życie w Warszawie. I zamiast naszej Polonii kibicować, no ostatecznie warszawiance, to ty cały czas ten lwów. No i kibicowałbym, Leoś, jakby było komu. A jak Polonia z warszawianką o ostatnie miejsca się biją, to szkoda na nich gardeł, patałachy obcą. No. A lwów, no to jest drużyna. Traci 2 punkty do lidera, ale zauważ, że mają jeden mniej mecz rozegrany. A byłeś na meczu z Węgrami? To mowa. Zobaczyć, jak nasi rozbijają wicemistrzów świata 4-2, to była prawdziwa uczta. Ale mamy pakę. No kocham Węgrów, ale jeszcze bardziej kocham z nimi wygrywać. Słyszałeś, gdzie mają być następne mistrzostwa? W Patagonii. Nie, no kit wciskasz, Leo. Poważnie mówię, w 42 mają być w Patagonii. Argentyna, Chile, tamte rejony. A gdzieby nie były, odegramy się na Brazylii za tę 1-8 w Strasburgu i 5-6 w dogrywce. Zobacz. Najpierw czeka nas jeszcze olimpiada w Helsinkach. W Berlinie 3 lata temu niewiele zabrakło do podium. A ja ci mówię, że w Helsinkach zagrają Mazurka. Oby było, jak mówisz. Oby, Leoś. Dobra, wchodzimy. Zacznij coś o kinach, a ja skończę. Nasza cudowna Hanka i jakieś małe nic. A teraz co w kinach? Dziś w Palladium premiera. Biała kawalkada w roli głównej Joan Crawford. Dla tych, którzy wrócili z wakacji i czują niedosyt, w kinie Atlantic grają jeszcze Honolulu. Piękny i wzruszający film muzyczny. W rolach głównych Eleanor Powell i Robert Young. Co jeszcze warto? Niesłabną tłumy szturmujące Rialto. Wyświetlany przez nich Świat jest piękny okazał się absolutnym sukcesem. Warszawa kocha komedie sensacyjne i kocha Claudette Colbert i Jamesa Stewarta. Nie polecamy za to wycieczek do kinoteatru Roma. Tamtejszych 3 podchorążych powinni raczej nazwać 3 nadnudziarzy. Przenosząc się z kina do teatru. Koniecznie, za to koniecznie, póki jeszcze grają, bo nie wiadomo jak długo, wszyscy na Karową 18 do Alibaby. Przedstawienie pod tytułem Pakty i fakty. Autorstwa Tuwima, Hemara i Własta. W obsadzie Żelichowska, Andrzejewska, Krukowski, Skonieczny, Rakowiecki i Fok. Sprzedaż biletów w kasie teatru i biurze Orbis. Tylko apeluję o kulturę w formowaniu kolejki. Nie rozsadźcie tej budy, a teraz Adam Aston i Warszawo, moja Warszawo. I co? Co masz taką minę, jakbyś z parku sztywnych się urwał, co? Depesze przyszły. Jakie? O czym? No, gadaj, Walek. Ogłuchłeś? Sam przeczytaj. Wojna. Wojna. Bez 2 zdań. A nie jakaś prowokacja znowu? Tak jak w mostach koło Jabłonkowa parę dni temu? Nie, zobacz. Zaczęli w Tczewie, Potem nalot na Wieluń i atak na Westerplatte. A potem już na całej granicy. Te sukinsyny zaczęły przed 5 rano. Ale patrz jeszcze, tu piszą, że zaatakowała nas także Słowacja. Słowacy to pieski Hitlera, musieli. Trzyma ich na krótkiej smyczy. No ale jak wojna, to wojna. I dobrze, że wojna. Koniec niepewności. Teraz to my mu pokażemy, jak mus, to mus. Co on sobie myśli? Pieprzysz głupoty, jak Kazio z ochoty. Ty, Walek, przecież sam mówiłeś, że to my go najedziemy, że otoczony jest z trzech stron, że razem z Anglią i Francją damy mu łupnia. Nie będzie co zbierać, a i wsparcie Ameryki załatwimy. Ty nic nie kapujesz. To mi wytłumacz. Cytuję ciebie przecież. Wiem. Ale teraz to wszystko baledra, chłam. Nic nie warte bajdurzenie. Byłem przekonany, że Hitler nas nie zaatakuje. Że będzie się bał Anglii i Francji. Ryzyka wojny na trzy fronty. Ale jeżeli on nas zaatakował, to znaczy, że on się tego nie boi. Że właśnie powiedział sprawdzam, bo wie, że nic nie mamy w kartach. Myśleliśmy, że to on blefuje. A teraz zobaczymy, kto tu nawet nie spojrzał w rozdanie. Mówię ci, ktoś tu zrobił interes za naszymi plecami. A teraz my będziemy becelować. Co ty mówisz, Walek? Mamy traktaty, pakty, sojusze. Zobaczysz, że to wszystko kant podchód. Zobaczysz. Nie rozumiem cię. To co chcesz, żebym im powiedział? Powiedz im to, co masz tu napisane. Wojna, hurra, do boju Polacy. Jak ruszymy na Niemca, to zatrzymamy się w Berlinie. Że od przyszłego tygodnia Adolf zastąpi Sempolińskiego i będzie nam śpiewał Titinę. To im powiedz. A żebyś wiedział, że to im powiem. No to mów. Mówię. Polacy, przerywamy audycję, żeby nadać specjalny komunikat. A więc wojna. Dziś około godziny 5 rano w zdradzieckim ataku granice naszego kraju przekroczyły wojska niemieckie. Pierwszy cios przyjęły na siebie Wieluń, Tczew i Westerplatte. Nasza armia odpowiedziała szybko, odpowiedziała skutecznie i odpowiedziała pełnią sił. Cały kraj rusza do obrony. Każda para rąk będzie potrzebna. Czekamy teraz na reakcję Anglii i Francji oraz innych sojuszników. Ta haniebna agresja musi spotkać się z właściwą odpowiedzią. Tą odpowiedzią będzie odepchnięcie najeźdźcy aż pod Berlin. Polacy, jesteśmy do tego zdolni. Niech Bóg błogosławi naszym żołnierzom i ma ich w swojej opiece. Zobaczysz. Dojedziemy Szkopów przed końcem roku. Mogę się z tobą założyć, chcesz? Przegrany zabiera zwycięzcę do restauracji. Razem z żonami. Tylko wiesz, że restauracja ma być fest. Pełen wersal. Ja nie podzielam twojego optymizmu, Leon. Ale jeżeli będzie jak mówisz, to wezmę was do Bristolu. A potem na dancing do Adrii. Niech będzie i kawior, i szampan nawet. A co? No i morową brachu. To ja już powiem Krysi, żeby sukienkę przymierzała. Żeby się nie okazało, że ty będziesz najpierw mundur wdziewał. Jak będzie trzeba, to wdzieję. A ty nie gajerek miałeś wkładać? Poczekaj. Polacy, wybuchła wojna. Pierwsze wiadomości z frontu są pomyślne. Nasza armia strąciła 5 samolotów i zniszczyła 9 czołgów. Prócz tego udało nam się uszkodzić jeden z okrętów niemieckich. Na razie, prócz rannych, strat nie odnieśliśmy. W oczekiwaniu na orędzie prezydenta, ja mam orędzie do niego. Szanowny panie prezydencie, ukochany nasz przywódco, ja za miesiąc mam ślub i wesele mam mieć. Jeżeli mam się stawić do poboru, zrobię to natychmiast. Tylko zróbmy tak, żeby za miesiąc było po wszystkim. Wszyscy zróbmy tak, żeby za miesiąc było już po wszystkim. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Halo? Warszawiacy. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy. Stare miasto walczy. 31 dzień powstania. Nie udało nam się w dniu wczorajszym przebić do Śródmieścia, ale jesteśmy tu. Dajemy odpór niemieckim atakom. Jeżeli mnie słyszycie, potrzebujemy broni, amunicji, żywności, środków opatrunkowych, lekarstw oraz waszej modlitwy. Jeżeli ktoś mnie słyszy, potrzebujemy waszego wsparcia. Czy ktoś mnie słyszy? Czy... kurka, piórka. Leoś? Tak? Tak? A kto mówi? Leoś! A co ty, kurka, piórka, moje teksty kradniesz? Walek! Walek, bracie! A gdzie ty? Skąd ty mnie słuchasz? Z Paryża, skąd? Siedzę na Champs-Élysées, popijam szampana i zagryzam rogalikiem. I słyszę, że jakiś Chopinfeldziarz mi Chopina zagłusza. W Paryżu? Jak to, Walek? A w Warszawie jestem, ciemnioku. Na Żoliborzu, albo na Bielanach, albo na Woli, albo na Szucha 25. Walek, kocham, jak dobrze cię słyszeć. Żyjecie? Nie wyjechałeś? No gdzie? Zakład przegrałeś. Miałeś nas do restauracji zabrać i na potańcówkę. Zabiorę, Walek, zabiorę. Tylko muszę się stąd wyrwać. A ty, Leoś, ślub wziąłeś? Wziąłem, Walek, wziąłem. Drugiego dnia powstania wzięliśmy. Pięknie było wtedy. To ja nie wyjeżdżałem, a tyś na mnie nie zaczekał? No dobra, a z kim? Znam go? Z Krysią, Walek, z Krysią. No gratulacje. A co u niej, Leoś? Właśnie, co u niej? Dobrze u niej, Walek, dobrze. Jej już jest dobrze. Mówię sobie, że przynajmniej jest tam, gdzie na pewno nie ma żadnego Niemca. Jest pod Stalingradem. Tak, Walek. Jest pod Stalingradem. Dokładnie Stalingrad miałem na myśli, no bo co innego. Współczuję ci, Leoś. Jestem z tobą, brachu. Gdzie ją pochowałeś? Tu, na Starym Mieście. W jednym z podwórzy. Przyjdę do niej, Leon. Kiedyś do niej przyjdę razem z tobą. Przyjdziemy do Krysi, kiedy to już będzie tylko nasze miasto. Dobrze, Walek. Przyjdziemy. Powiedz mi lepiej, co dobrego w świecie słychać, co? Bo wiesz, nie mam tu czasu, żeby gazety czytać. Od 2 dni kombatantem jesteś. A co to znaczy? Że cię prawo międzynarodowe chroni. Amerykanie i Anglicy potwierdzili, teraz jesteś pod ochroną. Ty, mnie się zdaje, że Niemcy tego nie wiedzą. To im wyklaruj. Och, codziennie próbuję. Codziennie im do rozumu próbuję przemówić. Kawałkiem ołowiu. Ale to zakute pały są. Co jeszcze? Pamiętasz, jak tydzień temu Hitler wydał rozkaz o zrównaniu Paryża z ziemią? Pamiętam. No to wczoraj Amerykanie go odbili. Paryż uratowany. Wszędzie linia frontu przesuwa się bliżej Niemiec. Pętla się zaciska. A wiadomo, co z Sowietami? Daj Boże, żeby jak najszybciej przyszli. Leoś, co ty gadasz? No co? Przyjdą i przegonią Szkopów. To już zapomniałeś wrzesień 39? Zapomniałeś Katyń? Zapomniałeś, co przed wojną chcieli zrobić? Ale teraz to sojusznik. Tak, tylko że nie nasz. Z Niemcem to można walczyć z otwartą przyłbicą. I ta walka zrobiła z nas naród bohaterów, a z Ruskim? Co ty, Walek? Co ty chcesz przez to powiedzieć, co? Nic, nic. Nieważne. Będzie dobrze. A nie ma tam u was hala? Hala? Nie widziałem bratka. A czemu go szukacie? Cała Warszawa go szuka. Jest na niego wyrok śmierci. Czy wiesz, co on zrobił? Doszły nas słuchy, że za dużo rozrabia. Więc poszliśmy do niego na twardą 30, bo tam miał melinę. Ale gdzieś zdążył się ulotnić. I wiesz, co tam znaleźliśmy w piwnicy? 14 ciał. 14 zarżniętych Żydków. Mężczyzn, kobiety i dzieci. Podobno ludzie chowali ich tam od powstania w getcie. I jak Hal się o tym dowiedział, to wszystkich wymordował. Ale dlaczego, Walek? Bo już niektórzy tacy są, Leoś. I nie ma na to rady. Niektórzy to po prostu najpodlejsze mędy. I teraz oczywiście będzie na armię, żeśmy bandyci. I już nikt nie będzie pamiętał rozkazów, żeby Żydów ratować, dawać schronienie, karmić. Puszczą w niepamięć każdego uratowanego. A będą nam przypominać każdego wydanego, każdego zabitego, każdego nieuratowanego. Tak będzie, zobaczysz. pięknym za nadobne nam odpłacą. Nie mów tak, Walek, nie będzie. Ty się martw Niemcami na razie. Przyjdziesz w odwiedziny? Chciałbym, Leoś, ale to wy musicie do nas. Musicie się przebić. Tylko jak, Walek, jak? Przelećcie nad nimi. Tak, to jest jakiś pomysł. W niebo zawsze można uciec, ale czy stamtąd przyjdzie ratunek? Przyjdzie, Leoś. Tylko musicie wytrzymać. Amerykańcy dogadują się z Ruskimi. Będzie więcej zrzutów. Teraz wszyscy przechodzą na naszą stronę. Bułgaria zawarła pokój z Anglikami. Następna w kolejce ustawia się Finlandia. Rosjanie zdobyli Bukareszt. Niemcy za chwilę będą same. To cudnie, Walek. Cudnie. Powiedz mi coś jeszcze. Mam coś dla ciebie. I dla wszystkich walczących, dla całej Ferajny. Mam wiersz. Wiersz, który napisał Jan Bugaj, nasz druh. Część mogła go znać jako Emila, Jana Krzyskiego, Krzysztofa, Piotra Smugosza, Krzysztofa Zielińskiego czy Krzysia. Nazywał się Krzysztof Kamil Baczyński. A wiersz, który napisał dla was wszystkich, elegia o was. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Leoś. Leoś, jesteś tam. Leoś. Odezwij się, bramo. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Dobry wieczór Państwu. Mówi do Państwa Walenty Gdanicki. Jest 23 lipca 1952 roku. Już dziewiąty rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni. Nie ustępują przed okupantem. Działania militarne prowadzą oddziały Olecha, Lalka, Bruzdy oraz tak wielu, których nazwisk nigdy nie poznamy. Tym, którzy wątpią, czy działania te mają sens i czy nie zawierzyć amnestii obiecywanej przez władze komunistyczne, przypominamy, że 3 miesiące temu wyrok śmierci przez powieszenie otrzymał generał brygady August Emil Fildorf, pseudonim Nil. Przebywa obecnie w celi śmierci i wiele środowisk prowadzi starania o jego ułaskawienie. Prócz tego, 2 dni temu zakończył się proces komandorów. W sfingowanym procesie wyroki skazujące na karę śmierci otrzymało 7 oficerów marynarki wojennej. Żołnierze ci przed wojną służyli w Wojsku Polskim i bronili Helu w kampanii wrześniowej. Nikt nigdy nie kwestionował ich lojalności w stosunku do Polski. Taki i podobny los spotkał setki innych żołnierzy wiernych naszej ojczyźnie. Rząd Polski w Londynie prowadzi nieustanne działania dyplomatyczne. Premier generał Roman Władysław Odzierzyński wraz z prezydentem Augustem Zaleskim walczą o wsparcie państw zachodnich. Walczą o wznowienie sprawy polskiej w stosunkach międzynarodowych. Świat nie może zapomnieć o Polsce. Nie może zapomnieć o Rzeczypospolitej. Władze komunistyczne robią wszystko, żeby tę pamięć zniszczyć, pogrzebać. W dniu wczorajszym uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy nowa konstytucja. według wzoru Konstytucji ZSRR z 1936. Wraz z jej uchwaleniem nazwa naszego ukochanego kraju została przemianowana na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Naczelnym organem w kraju zostaje Rada Państwa, a tym samym zrywa się z trójpodziałem władzy. Polacy, nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Naszym wspólnym wysiłkiem odzyskamy ojczyznę. Już tu Polska jest wyjęła. Obywatele i obywatelki, towarzysze, w tym radosnym dniu wita was towarzysz Leon Bryjak oraz towarzysz Ławrienti Mierkułow. Zdrasujcie, towarzyści. Cały lud pracujący przepełnia duma. Polska Rzeczpospolita Ludowa ze snu, który śniło tak wielu, stała się rzeczywistością. Ci, którzy wątpili, mogą się już obudzić. Nasze bratnie narody związały się węzłem mocniejszym niż jakikolwiek inny. Przyjęliśmy nową konstytucję. No точно. My wam teraz, towarzyści, pokażemy, co to znaczy drużba, przyjaźń. My już 30 lat temu próbowali, ale jak to mówicie, choć się odwlecze, to nie uciecze. Co się odwlecze, to nie uciecze. Tak, towarzyszu. Wiemy, że dzieci ze 150 szkół przesłały kwiaty i wyrazy wdzięczności na ręce towarzysza prezydenta Bolesława Bieruta. Ma to być wróżba 150 lat braterstwa z ukochanym Związkiem Radzieckim. 150? No ja dumał, że 1500. Towarzyszu, niektórzy są zbyt nieśmiali w swych marzeniach. Wiara w nich jeszcze zbyt mała. Я понимаю. И некоторые из них слишком большой. Вы странна нация, поляки. Но это изменится. Wszystko się teraz zmieni, towarzyszu. Choć od zakończenia wojny minęło już ponad 7 lat, wiele pracy przed nami. Warszawa powstaje z gruzów. Z każdego zakątka Polski spływają cegły i materiały budowlane. Wszyscy ludzie odbudowują zniszczoną stolicę. Choć to ogromny wysiłek, podołamy. A po co wy ją burzyli pierwszy? Słuszna uwaga, towarzyszu. Od ponad 2 miesięcy w centrum miasta toczy się budowa wspaniałego podarunku narodu radzieckiego dla narodu polskiego, Pałacu Kultury. Będzie to najwspanialszy i najwyższy budynek w całym kraju. Czy będziemy w stanie odwdzięczyć się za ten dar? Nasza lubow jest bezinteresowna. Z nami zasmakujecie... Teraz dobrobytu i szczęścia. Trzeci miesiąc trwa reglamentacja mydła i proszków do prania. To przejściowe trudności. Dla was to chyba nie jest duży kłopot. Mamy takie powiedzenie, że Ruski się częściej upije, niż Polak umyje. A my też mamy drugie powiedzonko, że Ruski dopiero wtedy naprawdę jest pijany, kiedy jest martwy. Tak, to bardzo śmieszny żart. Żałuję w takim razie, że Polacy nie myją się częściej. Rodacy, za momencik wrócimy do was na dłużej, a teraz niech ten utwór muzyczny będzie symbolicznym wyrazem wdzięczności. Utwór, który na pewno zapadł w serca i umysły wielu z was. Było to słuchowisko Edwarda Dewereńskiego, Radio Wolna Europa. Wystąpili Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz, Krzysztof Dracz. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Dominika Kluźniak. Dziękujemy, zaprezentowaliśmy słuchowisko będące realizacją sztuki uhonorowanej trzecią nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Za tydzień przedstawimy sztukę wyróżnioną. A ja dzisiaj jeszcze zaproszę Państwa po 21:00, tym razem audycja Magazyn Bardzo Kulturalny z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedzielę 25 listopada, zbliża się 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Według ukraińskiej marynarki wojennej...